ahí con los ojos. Pero es verdad, yo voy a funcionar, conseguir la carrera. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دوكة كيمان كتكهيزي دكيكة أمبازو يتزنقمز بإذن الله اندانياك، والله نمشتكيزو ميمي نمكوجة كواجيلة كشريكي كتكندوة na vile vile kwa ajili ya kupata faida kwa wazungumzaji. Lakini masha Allahu kan wama lam yasha lam yakun. Walipogusa swala la kuzungumza baada al-asr, alisema Sheikh Abul Fadl, Allah amlipe kila la khairi, wa yajma' له أن يجمع بينه وبين أهله في خير، أن يرزقه الذرية الصالحة النافعة التي تذكر الله وتعبده. اللهم آمين. كهكون جنس لمقبالي نهيني دليل المحبة والاحترام بين طلاب العلم، بين يا طلبة العلم. أليني شقوة نميمي سيستهيكي كنا أمباو أنا نزيد ميمي كتك العلم كتك الفائدة كتك أمري كذلك. لكن أليسيما أبو زكريا ظن ياكي نزوري كوانكو ميمي أسيما تينا جزاه الله خيرا. Na nijaribu nitazungumza nini. Daiman wazungumzaji wanazungumza bil mawa'idh, mawaidha mbalimbali, wa tadhkir bil kitab was sunnah, athar as salaf, qala Allah qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nikaona mimi leo nitafanya kinyume, nitajaribu kutaja baadhi ya mambo ambayo yalishika katika kumbukumbu. Min dhakirati tarikh, min dhakirati tarikh. Kuna siku fulani kadha na siku fulani kadha, siku fulani kadha, nakumbushana. Wallahi ndugu zangu katika imani, sisi sasa hivi tu katika neema. Kuna haja ya kusema alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar. Al-akh Abul Fadl nafahamiana naye kabla miaka 16, tulikuwa ni marafiki sana, tunashirikiana, tunatembeleana kwa sababu tulikuwa ni wawili. Tulikutana ala alkitabu wassunna wa manhaji salaf kabla ya miaka 16. Tanga alikuwa nakaa Kongwe na mimi nakaa 11 barabara 11 Tanga. Tunatembeleana, akija Tanga lazima nitafute na mimi namtembelea. Na nilishawahi kumtembelea mara tatu kwa baisikeli au mara mbili. Kutoka Tanga mjini mpaka Pongwe. Wallahi sisemi hivi riaa, la. Lakini ili ujue ya kwamba watu walipata taabu fulani mwanzoni. Hii da'wa haijaanza hivi hivi, inaanza kwa taabu. Tud'u ila al-kitab was-sunnah ala tariqati as-salaf. Nyinyi mnafahamu ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bada'a al-islamu ghariba. Vile vile salafia imeanza ghariba. والسلف الصالح والكوى وكبيان وصية استوصوا بأهل السنة خيرا ونوصيان وينيك وينيك بالسلفيين خيرا فإنهم غرباء غرباء نواجيني لازم كتك البداية كنا تابوا كنا متهاني kuna misukusuku mbali mbali, kuna mambo mengi huwezi kuyadhihirisha, na kuna baadhi ya mambo unaweza kuyadhihirisha, ahwali utakutana nazo. Ni lazima upate taufiki Allah subhanahu wa ta'ala, lian alhaq sayadhhar wal khair sayantashir. Sasa mimi nataja hivi vitu, najikumbusha, naikumbusha nafsi yangu na vile vile nakumbusha ndugu zangu katika imani. Kuna baadhi ya vitu ilikuwa sivitaji, lakini nitavitaja leo lilfaida lilzikra. Nataka kusema ukikutana na Muislamu ambaye ni ami jahil la yafham la yaarif, kumbuka wewe ulikuwa katika hali gani. Anasema subhanahu wa ta'ala كذلك كنتم من قبل. هذي ديديوم لبقوة قبل. فمن الله عليكم. الله أكوانيميشا أكوانيميشا ويوه. طيب كيفات نعمة يا الله نيني ليتاجيك الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم. أتكزيديش الله خيري جوية خيرياك استقامة صلاح بركة في العمل أثر إذا عمل ذاك أثر ذاك إذا تونكانا. لابد من الإخلاص والصبر الصبر الصبر الصبر. صبرك وما نزاك زوته وصفة ذاك زوته وهل ذاك زوته وين الصبر. ويوم يشقوا طريق الأنبياء njia yao haijapambwa kwa urud na maua, imejaa mitihani, imejaa taabu, imejaa dhiki, imejaa shida mbalimbali. Na wewe lazima uwe kalmizan, unasema lilhaqi haq na unasema lilbatil batil, na unakuwa wasat, kwa sababu dini yetu imekuja wasat. Wa khairul umur وحب الأمور إلى الله الوسط وحب التناهي شطط. دوكة كيمان الشيخ ربيع رحمه الله هي هالي تكمبوشة أهل العلم ولكو ونبندانا ونشركيانا هاي ما نشيكم بها وتفوتيان wanashirikiana na wanapendana. Eh wallahi wanapendana, wanapendana, wanatakiana khairi dua, wanatamaniana thabat sabr uvumilivu na huruma. Pia Sheikh Rabi' alisikia kwamba Sheikh Muqbil yuko katika sehemu fulani katika mji wa Makka mwaka 97. akamtembelea katika makazi yake alipoingia Sheikh Rabi'i, na kipindi kile bado ana nguvu, ana kuwa Allah yahfadhu, akamkuta Sheikh Muqbil amekaa chini na wanapendana kwa sababu walisoma pamoja. Sheikh Muqbil amekaa, Sheikh Rabi'i ameshuka chini, wakakumbatiana hali ya kuwa wote wamekaa chini. Akasema Sheikh Muqbil li Sheikh Rabi'i, kabla hajashuka chini, wallahi mithluka ahlu an yuqama lah, ni mfano wako, yani unastahiki mtu asimame kwa ajili yako, lakini ni maridhi, mimi ni mgonjwa, siwezi. Na kweli alikuwa katika hali si nzuri, alipata maradhi mara mbili. Maradhi ilianza 95, natembea natembea natembea, amefika 67, ikazidi. Akamsafirisha akampeleka Marekani, Ujerumani, akapona. Alafu baadaye ikamrudia mwaka 2001, akafariki rahimahullah. Aliporudi katika safari yake, safari fulani kutoka Ujerumani kama sikosei, miaka mingi sasa hivi, alizimia, alipoteza fahamu na yuko kitandani katika ghaibuba. Adhkuru, angalieni hali ulama, katika ghaibuba hayupo. Akaingia Sheikh Rabi'i rahimahullah, na hizo habari tumezisikia kwa walioshuhudia. Akamwona Sheikh Muqbil kalmayit, akafunua, akambusu katika paji la uso na akalia mpaka wakamwonea huruma, akalia sana. Rahimallahu ahlal ilm, hafidhallahu alahya minhum wa rahimal amwat. Wallahi katika maisha yangu sijawahi kumwona mtu mkali juu ya wazushi mithla Sheikh Rabi'i, na sijawahi kumwona mtu ana huruma na ana pupa na ana hirs juu ya hidaya, hidaya za watu mithla Sheikh Rabi'i wa Sheikh Muqbil. Wallahi mimi kwa mtazamo wangu binadamu ni dhaifu, sijawahi kuona kama hao. Msidhani kwa Sheikh Rabi'i ni mkali tu, lakini ana huruma haina mfano wake. Siku moja Sheikh Zaid ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, tulikuwa darasani, alituambia alienda ziara, sikumbuki sasa hivi al-umra au al-hajj, lakini asilimia kubwa katika kumbukumbu ni hajj. Wakamtembelea Sheikh Rabi'i nyumbani kwake, hizi habari zilikuwa hii katika mwaka huu 97, yani kabla miaka mingapi? 97 mpaka sasa hivi miaka 19. Anasema alikuwa kwenye maktaba, alikuja Misri mmoja anampenda Sheikh Rabi'i mapenzi makubwa, na vile vile anampenda Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ana mabalaa katika msimamo wake na aqida yake, tamat bid'a. Alikuwa Sheikh Rabi'i anasema Sayyid Qutb ni supermarket, kila kitu ndani yake, katika uzushi na bid'a na khurafat na kuzabalat na tamat. Sasa huyu alikuwa anampenda huyu na anampenda huyu, alimtembelea Sheikh Rabi'i na ameandaa barua ndani yake nasiha. Akasema ya Sheikh, mimi naombi moja, naomba hii ni barua ndani yake ujumbe wangu mimi kwako wewe, naomba usifungue hii barua mpaka niondoke mimi. Kala la, wallahi la takhruj, na alikuwa mkali na akikasirika na tetemeka. Wallahi la takhruj min baiti, utoki katika nyumba yangu mpaka ufungue bahasha yako unisomee barua yako. Akafungua ile barua, ya sheikh, الشيخ سيد قطب والشيخ سيد قطب والشيخ سيد قطب والشيخ سيد قطب أديب نما عندي شيخ ني مزوري أسلوب واكني رائق أسلوب جذاب يفسر القرآن بالأسلوب العصري الحديث وكذا وكذا وكذا. أنا سيف سيد قطب يوتي الداهي سبابه يقسم ما يلزها يوتي العاطفة ما بين زياتك وهو جماعة. Akasema subiri, akaanza kushusha fi dhilali al-Qur'an, alikuwa anasema fi dhilali al-Qur'an tafsiri Sayyid Qutb, na akashusha vitabu vyake alivyoandika katika kumradi Sayyid Qutb, na kitabu ndugu yake Sayyid Qutb Muhammad Qutb, na maelezo Sayyid Qutb kumfanya Musa alayhi salam istihza, na maneno mengi sana. والله هجاندوك يليم مصري كتك مجلس الشيخ ربيع إلا وهو يتبرأ من منهج سيد قطب ومن كتب سيد قطب كبيسة نجتكاسة ودكاننا منهج سيد قطب نمسماب وسيد قطب حريص يعني نفني كل جتهالة يقولنجاني واتو كتك كوينجي كتك دعوة دعوة السلفية الإسلام الحق، الإسلام الخالص، إسلام محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام النبي. لكن كو ترتيب كو ميسينجياك لا إفراط ولا تفريط وسط. الله سبحانه وتعالى اللي وانديك بارك كوب وكتك المياون دعوة زاو. والشيء بالشيء يذكر. الشيخ مقبل سكوموجا الله مرحيم علي تبلي وانا بلوزي موجا نما نمكي انا مسكية مقبل ابن هادي الوادعي مقبل ابن هادي الوادعي مقبل ابن هادي يماني نوم بماجي كنا ماجي هافا ماجي اكونوا الحمد لله. علي فيك انا اتكى كوكتانا الشيخ انا هنا مجيوة منامكة دبلوماسية يعني هانا ستارة نبلوزي امفوق سفاري كتو كم جمكو ومكو جمبكة دماج مركز الشيخ مقبل اتكى كوكتانا ناية. Akasema ama kukutana na mimi haiwezekani, lakini sisi tutamruhusu kwa mambo mawili: aingie katika upande wa kina mama akutane nao, hii ya kwanza. Au la kwanza, tutamruhusu katika aingie katika upande wa kina mama, atakutana na mke wa Sheikh rahimahullah na rahimahullah vile vile, au akutane na Umu Abdillah binti Sheikh azungumze nao. Na la pili, alhijabu shar'i, lazima ajifunike kuanzia juu mpaka chini. Yule akasema kuingia upande wa kina mama mimi niko tayari, la pili mimi siwezi, alhijab siwezi kuondoka. Sheikh Mukbil rahimahullah siku moja alitembelewa na mwalimu wake mmoja, naitaje kwa baadhi ya rafiki lakini sijawahi kutungaza. Anatembelewa na mwalimu wake mmoja, alimsomesha wakati alikuwa anasoma katika Masjid al-Hadi. Masjid al-Hadi center ni makao makuu ya Mazaidia ambao wanamlani Muawiya wa Amr ibn al-As, au ambao walikuwa wanamsimamu si tulikuwa sisi tunasoma kwenye baadhi ya maukuta Muawiya la'anahu Allah la'anatan mutatahiya miaka ile sijui ilikuwa ni hao ni mahuthi walikuwa naandika vile au zaidia lakini zaudia walikuwa na msimamo si mzuri na baadhi ya maswahaba kama Amr ibn al-As wa Muawiya ijiluhu iqra aqrabu lit-taqwa akamtembelea na ile imma yake imama na jambia hivi upana wake na imika hivi yani mavazi ya wale ambao wanajulikana bisada masharifu na alimsomesha Sheikh Muqbil fi nahwu alimsomesha Sheikh Muqbil fi al-balagha wa fi al-balagha wa fi al-lugha ni mwalimu wake bado alikuwa kijana kabla hajaenda Saudia alifika Tabuha Tabuha Sheikh alikuwa na dars katika sahih al-musnad mima laysa fi sahihain ilikuwa ni ahadith alizikusanya katika al-ummahat as-sita hadith ambazo lam yukhrijaha al-bukhari wa muslim wala muslim akaweka sharh baadaye juu ya hizi ahadith ikatoka kitabu chake katika mujallad minani al-jami' as-sahih mima laysa fi sahihain ash-shahid alikuja huyo mgeni katika waktu duha watu hawajui kwamba shii unamwona mtu jamaa mmoja shii zaidi anajulikana ukimwona unamwona zaidi بعد الصلاة الإمام الشيخ مقبل نالكو بعد الصلاة درس التفسير قال يا أخوان ألنتنبلي له مولي موانغو شيخ وانغو العلامة السيد كتك مجينيك كنا الحسين مسها ومجيني من جيني شيخ naomba toa mawili matatu ndio ukikosea tunakukosoa unakubali akasema mavi mushkila ya Migbil hakuna tabu ya Sheikh Migbil akasimama akazungumza dakika 10 mpaka robo saa na bila shaka alizungumza katika mapenzi na kutembeleana alisema Sheikh Migbil ni kijana wangu mwanafunzi wangu nimefunga safari kutoka Saada takriban kilomita 25 kama hivi nimekuja ziara li Sheikh Muqbil hii zawadi imekufuata kwa hiyo fanya juu chini ya kumpata na alikuwa Sheikh anafurahi wakitembelea na hao watu ili awalinganie katika haki kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafuata makuraish katika majumba yao anafuata katika sehemu zao yad'u ila لا إله إلا الله محمد رسول الله كم بكيا أنا كسيا كتك حديث موجا بيلي أو كذا بعداي هي زيارة أسلوب الشيخ مقبل ابن كبيلي والله مليت أثر نزوري سانا نديو مانا ميكا يوتي كتك مدي وصعدة دماج طلاب العلم السلفيون ونكود يكتك سهم مبالي مبالي دنياني ونصوما na jamii yote ni jamii ya mashia zaidia lakini Allah subhanahu wa ta'ala alijalia baraka na kabul katika ulinganizi wa Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah anatembelea vijiji vyao anatuma khutaba anatuma mudarrisun anatuma muhadhirun wanatoa muhadhara kila wiki wanatoka basat basi mbalimbali na misafara mbalimbali wanakwenda katika vijiji tofauti tofauti mpaka alipofariki Sheikh Muqbil nilimsikia anasema law mutu al'an nikifa sasa hivi amutu wa ana radhin nakufa aliko mimi ninaridha fulani dawa salafia himenea atullab walikuwa wanatoka katika Damaj markaz Damaj wanakwenda Saada Saada ni mji wao wanapita katika markazi yao saa nyingine wanaingia hamamat wanatawadha ni center ya hao mazaidia lakini walikuwa hawana taabu na wanafunzi bali katika mara mbalimbali anaalikwa Sheikh Muqbil ya kusuluhisha baina yao na kuweka sawa baina yao katika migogoro yao wanakaribia kuuana wallahi wanakosa njia wanakosa mpaka wanasema itabidi tumfuate Muqbil wanamuita Muqbil wanamfuata Sheikh Muqbil wanamwambia sema mimi sije peke yangu nakuja na wanafunzi wangu nasema karibu wanachinja ng'ombe, wanachinja mbuzi, wanawaalika wanafunzi. Sheikh Mukbil anaendelea na sulh, lakini da'wa salafia inapiga kwenye msikitini, katika msikiti wao. Watoto wao wakawa ni msalafi, wakizao wakawa ni msalafi, maduka, majumba, da'wa salafia imeingia kila sehemu. Hii ni da'watul haq, ni da'wa ambayo alfitra inaikubali. Fitra inaikubali kwa sababu ni haq, na yule ambaye haitaki alhaq, famadha ba'da alhaq illa abdalal, anaitaka balali yeye. Fanya juhudi kubwa rahimahullah. Safari fulani nilikuwa nasoma katika kusini mwa Saudi Arabia, katika mji unaitwa Jizan, na tulikuwa na kubwa wetu, kaka mmoja ana uhusiano na mudir wa ad-da'wa katika wizaratul awqaf. Allahu a'lam sayyidi wa mudiru ad-da'wa ni yuko hai au mayit. Ikiwa hai nas'alullah an yahfazah, ikiwa mayit nas'alullah an yarhamah. Sasa yule mudir alikuwa salafi, na alikuwa juu yake, kwa sababu kuna mudiru maktab ad-da'wa na kuna mudir far' al-wizara, ni tawi la wizara, makao makuu Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia. Alimwambia huyo al-akh anaitwa Abu Muhammad, Abu Muhammad alimwambia tunataka kualika masheikh salafi. Habas kama nani? Sheikh Rabi' ibn Hadi, Sheikh Muhammad ibn Hadi, Sheikh Zaid. Sheikh Zaid alikuwa ni kilomita kama 50 na huu mji mkuu, mji mkuu wa kusini. Sheikh Zaid, Sheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi, mufti wa kusini, mashaikh wa kisalafi kutoka Madina, kutoka kusini, kutoka Riyadh, kutoka sehemu mbalimbali. Ha basi, mimi wallahi kidogo mashughuli, lakini wewe andaa ratiba. Basi tumekaa, tumekubaliana, tukampigia Sheikh Rabi' simu, tunakualika Sheikh, njoo. Akasema insha Allah, lili mnahitaji, tunahitaji katika baada ya wiki mbili, tarehe fulani. Tulisambaza matangazo kila sehemu, kila pahala. Alikuja Sheikh, Allah ibariki fihi, aliingia katika mji, na muhadhara ilikuwa na baada al-asr, katika msikiti mkubwa ambao umejengwa na sister yake King Fahd. Tulifika, yale matangazo yote yametolewa na imamu al-masjid na kundi lake, maikhwani, maqutbi, haqidun, hasidun, hawataki hii da'wa ya haki inee katika ule mji. Basi Sheikh al-Mambangali, wallahi tulipata taabu, matangazo katika sehemu fulani, sehemu fulani, sehemu fulani, mina sabah mpaka al-asr tunasambaza matangazo. Baada al-maghrib alianza, alikuwa yule imam yupo, amemka akamkumbatia Sheikh Rabi', assalamu alaykum, kif halaka ya Sheikh, alhamdulillah bikhair. Alafu akasimama muqaddima alitembelea al-allama al-batal al-mujahid imam al-jarh wa al-ta'dil al-Sheikh al-kabir, kumbe uongo tu. Alipomaliza sala kaenda zake, wala hakukaa kwenye muhadhara. Yani alipoanza katika al-kalima inna alhamdulillah, ana alikuwa anazungumzia التمسك بالكتاب والسنة أو الاعتصام بالكتاب والسنة كتفا ما يجي. الشيخ ميانزا لماذا يقطعون الإعلانات في سيدنا ذكية هو أو كيري كونين ونكات ما تنغاز ممي أدعوكم إلى ماذا نينك ولا ننقلين كتك جنبقاني أدعوكم إلى ماذا أدعوكم ميانزا كلية حفظه الله أكلية سانة لماذا لا تريدون دعوة محمد نحن بيجي كتك ميزة هم تافي دعوة يمتم محمد صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى البدع ميمي إنك ولنجانينك تكوزوشي ثانية محاضرة طبعا كويدة وكفانية محاضرة كواجيري واتو على حركاتي أمثال سلمان العودة سفر الحوالي عايض القرني au baadhi ya watu hawa wana harakati, watu wa siasa, watu wa ikhwan, msikiti unajaa mkubwa sana. Lakini katika muhadhara ya Sheikh Rabi, katika muhadhara kama safu moja, kwa sababu msikiti mkubwa, safu moja haujaji, safu moja haijajaa. Baada salat al-isha tuliondoka, tufika nyumbani, kuna asha. Walikuja wale baadhi wale walihudhuria, tulabu al-ilm, walitoka kutoka Samita, kutoka Jizan, kutoka Sabia, kutoka Darb, kutoka Bish, Besh, kutoka sehemu mbalimbali, salafiyun, na wanaisabika katika mji fulani kuna wawili watatu, na mji fulani kuna fulani wa fulani wa fulani, katika fulani fulani wamekusanyika tu katika majlis. Alikuja Sheikh Zaid al-Madkhali na Sheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi, amekuja hafidhahumullah, rahimahumullah. Alikaa Sheikh kwenye majlis anazungumza, na yeye anavaa miwani meusi, ana mapungufu katika kuona. Kuna mtu mmoja wakati wa kuzungumza kwake, kuna mtu mmoja alikuwa kama hivi, akamwambia anta min al-Kuwait, ni kutoka Kuwait wewe? Akasema la la ya Sheikh, mimi ni mwenyeji wa hapa. Wa subhanallah, unafanana na hizbi mmoja alitusumbua katika Kuwait, subhanallah al-azim. Na alikuwa mwenye nyumba akapiga takbir Allahu akbar, kwa sababu yule alikuwa anatusumbua kweli kweli katika ule mji. Lakini Sheikh alijaribu kuzungumza kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha, kujaribu kutumia lugha. Sasa nikuja kwako, ha? Hali kufuata. Kana rahimahullah, kana habibahullah. Ni mfano mzuri sana. Hasatan akikutana na awam, masakin, hawajui, anakuwa na huruma, anatamani. Na hizi akwali ni kawa akwali zao, someni fatawa zao. Shadid ala ahli albida, hasatan wale ambao wanafanya uharibifu mkubwa. Lakini alikuwa anajitahidi sana kulingania watu, tuwe kama wao. Safari fulani Sheikh Muqbil ibn Hadi rahimahullah alikuja ziara katika mkoa mwingine, alikwenda ziara katika mkoa fulani, na watu kaenda kumtembelea Sheikh Al-Usabi rahimahullah, na akafanya muhadhara katika msikiti wake. Sasa siku ya pili hili pia mimi sitaji sana, ila baadhi ya watu naambia nalitaja ili watu wapate faida. Sheikh Muqbil rahimahullah alifuatwa na wakuu wa maikhwani muslimin katika ule mji, wana markazi yao kubwa inaitwa Markazun Nur, na tulikuwa tunasema daima hao hawafuati hao ulama kwa sababu wanawapenda ahlul ilm, wanaipenda da'wa salafia. La, tayari wameshatangaza kwa wafuasi wao na wanafunzi wao anna Sheikh Muqbil simba ana chana, kazi yake ni kuwatafuna watu, hana huruma. Sasa sisi tutamwalika na nyinyi mtamwona vizuri, mtatuamini lugha kama hiyo. Walikuja kwa Sheikh Muqbil na jalsa baada al-asr, na matala tulab al-ilm, yule naibu al-mudir au mandub au musika alikuja kusema Sheikh, tunakualika katika markazi yetu ufanye muhadhara. Akasema tutakujibu inshallah, tutakujibu, njoo ufanye muhadhara katika markazi yangu. Alishauriana na Sheikh Muhammad, unaonaje twende au la? Sheikh Muhammad akamwambia kama hakuna sharf wala qaid, hawatupangii kwa lolote, tunazungumza kwa tunavyotaka sisi, la basi twende. Huwezi kawa ni kuna fatihe, huwezi kapatikana khere katika hii ziara yetu. Kuna baadhi ya vijana kia Sheikh, haiwezekani, hao ni mubtadi'a, hao hizbiyun, hao kadha, hao kadha, hao kadha, kwa nini tunakwenda? Inaweza kuleta athar. دعوة يوتو لابد من التميز. التميز صحيح. هؤلاء علماء علماء هؤلاء علماء ونقلي المصالح ونقلي المفاسد وقد تزابوا كون كنا حاجة يكون ده وكهين ده ولبوفيكا نمحاضرة لكوا بعد المغرب لكن لمركز مجاة العصر مفيكا فل غروفة تات كما كتكات كما هول فلاني لكن غروفة تات ألفز مكاهي بدوارة ومكربيش الشيخ مقبل الشيخ محمد الشيخ ولكو جناو نايا لكوا أكيجة كتك سهم باسي سهم مسكيتي لكوا هيمتوشي أنا زنقمزة كتك سهم يوازي hawezi kuzungumza na alikuwa Allah mrehemu anamwekea meza mpaka juu anapanda juu yake ili watu wamuone ili wamjue tu lakini yeye alianza peke yake kule kwao kwa mashia peke yake alifanya muhadhara hajagusa la jarh wala ta'dil la alifanya muhadhara ulama wa Yemen tangu zama za mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka wakati wa al-Imam al-Shawkani wa Muhammad ibn Ismail al-Amir al-San'ani Anas ibn Malik Wa'il ibn Hujr Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi fulan fulan alaf ana tirimka anataja ulama fulan wao walikuja yeye anakuja taradi hao maikhwani yeye kashawatandika mpaka kashapiga sana katika vitabu katika rudud katika mihadhara yake katika sasa wamemkaribisha kwao akabadilisha imada kwa nini kwa sababu wanaangalia hao wafuasi wao والله العظيم ألف مليزة ولمحاضرة ولأثريك وينجي وينجي وينجي سانا نتولي صوما نباذي ونفنزي وليوتوك كتك إلي مركز نوكتوه هزي هباري ومبا لينغو سيكو مواليك الشيخ مقبل كواجيلي كوباتا فائدة لينغو نين يعني كموايبيش الشيخ مقبل أو كمبهريش كمبيهي سمتم زوري الله سبحانه وتعالى نصر أهل السنة علماء السلف ولبدلك وتوين جسانة تتفسكويلة سوني صعبة انت اندلي انا نص صلاف انت فونك سيكو يبيل لفني محاضرة كتك مسكيت والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله walikuja wengi miongoni mwao na sisi tunajua kwa mavazi yao kwa shakili zao lihiya hamna isbal la hawla quwwata illa billah mavazi yao lakini wamebadilika wengi sana wamebadilika miongoni mwao wengi wamebadilika vile vile siku moja Sheikh Muqbil Sheikh Rabi' ibn Hadi kuna safari fulani tulimwalika katika huu mji na walikuwa kuna kuna mwalimu mmoja alisoma kwa Sheikh Ahmad al-Najmi salafi lakini hao maikhwan wamemzunguka na wanakuja kusoma kwake miongoni mwao ni mkuu wa zile jumuiya zote za mkoa ni mwanafunzi kwake na vile vile anakuja mtu mwingine ni mudir maktab halaqat alquran ni vitengo chini serikali katika wizara tul awqaf katika wanakuja kwake ni shekhe mkubwa alikuwa ni mufti wa mji huu mufti ameko na serikali lakini alimdiriki shekhe arab hafid ibn ahmad alhakimi sasa tulikuwa tunasoma kwake huyu jamaa wanamtembelea wanakwenda wanarudi naye hakuna salafi katika mji huu ila huyu sheikh hamna salafi ila huyu tukawasiliana na sheikh Rabi' njoo ziara hali si nzuri mbaya akaja ziara na tulitangaza matangazo na muhadhara utafanyika katika msikiti mkubwa wa maikhwan, kwa sababu ni amri kutoka kwa wizara ya awqaf, hawana haki ya kukataa. Wakakimbia wote wale maikhwan, kuanzia imam, muadhin na usiku wa msikiti, wakakimbia wote na wakaharibu mplefaya, vuruga, na wametupa speaker, wametupa mic, wametupa, amekuja sheikh wanawasha mic. Basi akhi mmoja alifanya jitihada, tengeneza mpaka dakika 10 na masheikh wamekaa chini. Alikuja Sheikh Ahmed bin Yahya Najmi Allah amrehemu, na Sheikh Zaid bin Hadi Allah amrehemu. Kuna sheikh mmoja alifariki, nimesahau jina lake, Sheikh Uthman Hamali. Amekuja mashayikh kutoka sehemu mbalimbali na wamekaa kumsikiliza Sheikh Rabi'. Alizungumza tamassuk bil kitabu was sunna, ndio asilimia kubwa ni mada zake, kwa sababu hao watu walikuwa na juhudi kubwa katika kupoteza vijana, kupoteza watu, na wao hao ndio walikuwa ni sababu katika kueneza ugaidi. Maulama ni kabla miaka 30 na miaka 20-25 walikuwa wanatangaza na watahadharisha watu na Usama bin Laden na fikri ya Usama bin Laden muda mrefu. Na ilikuwa ukimtaja Usama bin Laden kwa ubaya ni utatukanwa, na katika sehemu nyingine utapigwa, wanatahadharisha watu. Lakini hao walikuwa wanachukua vijana, wanatoka nao, wanafundisha harakati kama hizo. Na ndio maana sasa hivi tunasikia milipuko. Hao vijana walikuwa ni malezi au maikhwan, ambao baada ya kuingiza wale vijana katika hizi afkar, wao wakataka kujitoa, wakataka kutangaza al-Islam al-wasat, na wako hawako katika wasat. Almuhimu yule imam ambaye ni mudir, mtu mkubwa katika, alikuwa ni mwanafunzi wa huyu sheikh. Huyu sheikh pia alikuja na aliandaa asha, tulimpa taarifa kwamba mashekhi wanakuja, na asema basi asha yao chakula cha usiku kwangu mimi, lakini lengo na madhumuni walikuja kwa ajili ya kumnasihi sijenge uhusiano na hao. Baada ya muhadhara watu waliondoka kwenda katika hii nyumba ya sheikh huyu, bado anaishi mpaka sasa hivi, Allah muhifadhi. Wameingia ndani wakakaa naye wakamnasihi, alikuwa ni kama watano hivi peke yao sirran, na hata watu wengi walikuwa hawajui ya kwamba Sheikh Rabi' na Sheikh Zaid na Sheikh Ahmad bin Najmi hafidh Allah al-ahya wa rahim al-amwat walikuja kwa ajili ya kumnasihi, walikuwa hawajui watu wengi. Siku ya pili tulikuwa tuna darasa katika miftah dar as-saada au tafsir baada al-asr kwa huyu sheikh, kwa hiyo tulikuwa tunasoma yeye na tafsiri, kwa sababu alikuwa mlemavu wa macho, kipofu huyu sheikh. Alikuja yule jamaa aliyevuruga maiki na imamu wa msikiti na aliyekimbia, alikuja wa sheikh alikuwa akija mtu yote kumsalimia, anatoa mkono wake asalamu alaykum, anatoa mkono wake kwa ajili ya kusalimiana na watu. Sasa alipokuja huyu jamaa ametoa mkono wake, amesikia sauti yake kuita mkono wake haraka, alafu anambusu kichwani kamsukuma. Nasiha ya ulama imesaidia au haijasaidia? Imesaidia. Hakara ya sulu أشداء على الأعداء، أشداء على الأعداء، رحماء بينهم ونهرميانا شركيانا شكمانا سمواتي ندقو ياك أمشكو الشيطان أكيم بي ناي. لا تعينوا الشيطان على أخيكم، مسم سيدي الشيطان بي ندقينو، والله هتوبند التمييع ابدا. اسيجي mtu akifikiri sisi tukizungumza haya maelezo ya kwamba sisi tunafanya tamyi'. والله tunapenda hii Tanzania nzima na watu wake wote wawe masalafi. Lakini kila kitu kiwe katika sehemu yake. Katika sehemu ya lin, weka lin. Katika sehemu ya shida, weka shida. Katika sehemu ya katikati, weka katikati. Da'wa inapata baraka, inapata athari nzuri. Ndugu katika imani, asilimia kubwa katika jamii yetu ni ulama au juhala. Naomba nisaidieni, asilimia kubwa katika Tanzania yetu ni ulama au juhala? Juhala. Tayeb, Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha an nu'amil haulai aljuhala bilhusna. Jahil, a'rib anil jahilin. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وانبيه جوانه سيما نين المزوري. وقولوا للناس حسنا. رأس ماليته رأس المال هاو هاو واتو أنباو تنيشي ناو تنتقى واتو واتو واتو ومسلفي. وصداني شيدة سكوزوتة إن سيدية أو إن تنجنزة مية كومية na unaiacha jana aljani bithani, au sidhani kwamba upole sana moja kwa moja hata kama almufsidin, wale ambao wanafanya uharibifu kanari fil hashim kunyamazia. La, la, la. Wa illa hii dini ingepotea, ingechafuliwa. Lidhalika ikhtara Allah subhanahu wa ta'ala aliyachagua baadhi ya ulama ambao watetezi wa hii dini, yabkun liajli hadha ad-din, wanaitetea hii dini kwa damu zao na mali zao na nafsi zao. Lakini pia wallahu ukiangalia katika huruma hakuna mfano wao, hasatan bil jahilin. Intabihu ya akhwani, angalieni sana. Siku zote nazungumza ya akhwan, ya ndugu katika iman, allin allin, الرف الرف, القصد القصد تبلغه, القصد القصد تبلغه. كما كنا جاذبة كل شيء كنت مية جاذبة نهكونا أمتوان باية لكوهانا جاذبة وسيسن ونادام سيسن ونادام نطالب العلم كيانزا أنا أنزك وحماسة ويو نتاك وطوات وما سألك كما يهي kama hawa tako mahali msalafi washika adabu yao mahizbi ndio ti adabu. La, laisa kadhalika. Wewe utakutana na huyu ana miaka 40 50 katika usufi, miaka 60 katika ujahil, miaka kadha, fala budi min tatarruj. Wallahi Allah talita khairi. Na wale ambao du'ati lil batil, walinganizi katika batil, tunakabiliana nao, tunapambana nao, tunadhihirisha uovu wao. Liyahlika man halaka an wa yahya man hayya an. Lakini wale asilimia kubwa sisi tunawahitaji jamii yetu. Huyo alikuwa ni tablighi, Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza akaingia katika da'wa salafia. Huyo alikuwa ni mwara harakati, huyo alikuwa ni hizbu tahrir, huyo alikuwa ni ikhwanji ikhwani, huyo alikuwa ni sururi, huyo alikuwa ni qutbi, huyo alikuwa ni kadha, huyo alikuwa kadha. Hao wote sasa hivi ni masalafi. Sasa hao wana haja ya kuifikisha hii ad-da'wa kwa wengine, wale ambao hawakuipata hii da'wa. Wewe Allah amekupa da'wa jamila, da'wa adhima, da'wa ar-rusul. Hii da'wa jaribu kuipeleka, jaribu kuipamba hii da'wa ili ifike kwa watu katika sura nzuri, ili da'wa al-haq ifikie watu wengi sana. La talumuni, sura al-ulama kaifa taamalun. Katika sehemu ya lin walikuwa layinin, katika sehemu ya shidda wana shidda. Sio unatofautiana na ndugu yako katika kompyuta, katika kitabu, katika pesa, unamhizibisha unamtwenje usalafi. La, la, hii si usalafi. Da'wa salafia al-islam, wallahi laiti mngijua vipi ilikuwa hali mwanzo na sasa hivi ngisema sasa hivi tuko katika neema na tuna nafasi kubwa ya kulingania, hakuna wasiwasi wala hakuna hofu, alhaki imejulikana. Na sasa hivi hata al-mukhalifin billahi, sheikh niambie sasa hivi ukikutana na ni mtu hizbi ikhwani, unamwambia wewe unakubali da'watu salaf, anakataa? Ha? Kuna mtu anasema mimi sikubali da'watu salaf? Hakutakatai. Hata al-mukhalifin wanasema sisi salafiyun. Tayeb, kwa nini ufuate manhaju salaf? Anasema mimi siko tayari kufuata salafia Tanga au salafia ya Dar es Salaam au salafia, sitaki kumfuata fulani au fulani. Ya akhi, wewe tuache na asma. Wewe unataka kumfuata fulani au fulani au fulani? Lingania katika da'wa salafia. Wewe unataka fulani. Tayeb, da'wa salafia unaikubali? Lingania katika hii da'wa ili julikane. الحق مفهومنا الدليل وليس بالرجال. الرجال وانا بدليك ها والحق ضالة المؤمن وبوت ونفويكوت ونيشكوه وقوانين ونشكيه دعوة مين سيشكيه دعوة سلفية؟ طيب قوانين وسلنجانية كتكي دعوة سلفية؟ قوانين وسجنس بيشنا السلف وسي وسيون عزة كتكي جنس بيشنا السلف وسباب فلان وفلان مكوذي. طيب رسول الله مكوذي، أبو بكر، عمر، عثمان، أحمد بن حنبل، السفيانين، عبد الله بن المبارك، مالك، أبو حنيفة، ونمجناه قد كعلماء السلف. هاو وميكو تكيزة كبالي دوكة كإيمان نتكي وكستميشة وكسيمة. كنا ذنب كوبا سانا جويتو كلا موجة كتكسهمو ياكي. Angalieni hao mashaykh jinsi wanavyoshirikiana. Muda mrefu kwa pamoja. Si kwamba hawatofautiani. Si kwamba la, yakhtalifun fil furu', lakini nyayo zao ziko pamoja. Na vile vile ulama, ulama wetu walikuwa pamoja. Usije ukarudi nyumbani ukatofautiana na wenzako ambao ni manhaj moja, aqida moja, ijada moja, ukatofautiana kwa ajili ya mambo ambayo ni shakhsiyat. Kuna haja ya kushikana. Jaribu kumshika ndugu yako, sikuachi. Kama unakosea nitakunasihi. Ad-dini nasiha. Hatuachani. Hakuna kuende katika batil na katika bid'a. Ukimwacha shaytan anamchukua. Usimpe fursa. Usimpe shaytan nafasi ya kumvuta ndugu yako. Mfuate, mwambie, mnasihi. Kama nakosea mstiri. Madam ni makosa yake yeye mwenyewe, usitangaze makosa yake, usidhihirishe aibu zake. Yeye ni ndugu yako. Alafu kumbuka, siku ya kiyama aljanna la yujadu fiha mutakhasimin. Haya maelezo yangu mimi ambayo natoa dhima. Ataniuliza Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama juu yake. Wajaza Allah Sheikh Abul Fadhil alipone nafasi ili nitangaze liko katika nafsi yangu. Sisi wengi wetu masalafi tunagombana sisi wenyewe kwa wenyewe. Mimi siseme kuna ikhwani au tablighi au sururi au hizbu tahrir, la, nasema masalafi wenyewe kwa wenyewe. Siku ya kiyama fil janna hakuna mutakhasimin. ونزعنا أنا سمى الباري تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. نين بعدياك إخوانا تليون دوا يلي قوة كتك في فوا فياو كتو كان نتوكي إخوان على سرور جو يبيتان دوا ننقليانا متقابلين. طيب كونين سيستونا قنبانا تنفنيانا هجر مقاطعة تنفنيانا نميم السلف والسلفي. Tumeshindwa kuelewana. Abul Fadhil yupo, Sheikh Mujahid yupo, Sheikh Elias yupo, mashekhe wengine, Abu Musa yupo, fulani fulani wengi, Abu Ayman na wengine wengi. Ni watu wana fadhili, wana khairi, wana muda katika hii da'wa. Wamekutangulia, hujaelewa, wasiliana na ndugu zako, kuwa na nia nzuri, kuwa na ikhlas kwa ndugu zako, usiwaache, shikamana nao, ushirikiane. توصوا بأهل السنة خيرا. سيستك وشاشة بين واتوينجي سلفيون قليل بين مبتدعة كثير. أنباو ونتشكية نوينجي كلكم أنباو ونتبيندا أنباو ونتكتلية نوينجي كلكم أنباو ونتكربيشة au nakosea ndugu katika imani. Tukifika sehemu fulani utakuta watu wawili hawazungumzi. Kwa nini? Wallahi fulani mimi na wasiwasi na manhaji yake. Kwa nini? Ah, mimi simuelewi. Hayibu mwasiliana na ahlu alilm, tulabu alilm alkibar, ujaribu kushauriana nao, ukiwasikiliza, ukachukua urai yao, ukujaribu kuwakaribisha, ujaribu kufanya sulh baina yenu. As-sulhu khair. Aslihu baina akhawaykum. Ad-din an-nasiha, inma al-mu'minuna ikhwa, fa aslihu baina akhawaykum. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha ndani ya hadithi ya kwamba kila siku ya juma tatu, يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع الاعمال الى الله عز وجل. Hizi amali zinapanda kwa Allah na hazi kubaliwi ila amali za watu wawili mutakhasimain. Arjuhuma akhiruhuma wa shaniha hatta yastaliha, mpaka wapatane. Sasa kama hampatani, kama hamrudi pamoja kupendana, amali zenu zitabaki. Jumatatu mpaka Alhamisi, Jumatatu mpaka Alhamisi. Limadha? Someni sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kina. Kama mimi nakosea katika baadhi ya maelezo, astaghfirullah atubu ilayhi, lakini nia yangu nataka sisi tuwe pamoja, hakuna hizbi baina yetu. Sisi tunataka hii da'wa isiwe kwa ajili ya watu fulani, idadi fulani. Tunataka hii da'wa inie katika Tanzania nzima. Tunataka hii da'wa ingie katika kila nyumba. Sasa utakutana na awam, utakutana na watu hawajui. Moja na miaka 60 katika usufi, moja na miaka 60 katika falsafa, moja na miaka 60 katika rai, moja 30, moja na moja. Allah subhanahu wa ta'ala btalahu bilhawa, lakini jahil. Talattaf. Bashiru بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا ولا تختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. تفوميلياني سيسي وينيه وينيه وسباب الآخرة هيكم بالي. وما عند الله خير وأبقى. نهيني ديني الله سبحانه وتعالى. والجنة والنار بيد الله. الجنة والنار بيد الله. ساسا دوكت كإيمان نرديتين الله الله كتك هي دعوة وسيوي سباب كتك هو يهرب هي دعوة وسيوي ني سباب ني شانزو كتك هو يهرب دعوة كتك سيمواك كتك مركزياك كتك مسكتواك كتك تشركياني تسيدياني. لكما كنا إشكال طلاب العلم موجودين شايخ زيت ومشكويت ومستدويت وافو سيمزاو زيكو wezi kumpata Abulfadhl, mpata Sheikh Muhammad Mafuta, Sheikh Mingi, wengine maustadhi wengine, wasiliana nao, shirikiana nao biidhnillah, utapata msaada. Mimi na ishkal fulani nimetofautiana na ndugu yangu katika swala kadha, je, ruhusa kumhizibisha au si ruhusa? Je, ni sawa kusema yeye kadha? Je, ruhusa kumfanya muqaw au la? Au halafu watakupa jawabu. Inta naza'tum fi shay'in rudduhu ila Allah wa Rasul. Kuna haja ya kurejeshana katika Allah na mtume wake. Arujuu ila Allah ila kitabihi wa arujuu ila rasul sallallahu alayhi wasallam ila sunnatihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khairun, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ni khairi na mwelekeo kwa mzuri biidhnillah, khairi tafatikana. Hii da'wa itazidi kusambaa katika sehemu mbalimbali. Subhanallah, mwaka 2007 2008 tulikuwa mashaallah katika hali nzuri, da'wa imeenea katika sehemu mbalimbali, lakini qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, yali tukia mitokea. Lakini tu makini tena, tusimruhusu shaytana ingie baina yetu, tukuwachache. Asalu Allah al-Ali al-Azim rabb al-arsh al-karim an yuthabbitana ala al-islam wa sunnah wa an yahfazana ala dhalik wa an yatawaffana ala dhalik وأن يحيينا على السلفية حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نيكي كسيا نمبيانغو تيتفوت أبو زكريا تب إلى الله وميكسيا كنا قولي كذا إمندك نيومنا منهج السلف ممن تتب إلى الله وأتراجع ستايذنا تراجع لكن زنجتيا نييانغو من أقصدي خير والله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله.